Книга пророка Єремії, розділ 2. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі: так говорить Господь: я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль – це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців. Біда на них надійде», – каже слово Господнє. «Слухайте слово Господнє, Яковів доме, і всі сім'ї ізраїльського дому. Так говорить Господь: яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустиною, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що неї ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється? Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили: де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім'ям Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим-то я буду правуватися ще з вами, каже слово Господнє, та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно, чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, вжахнися страшно, збентежся вельми, каже слово Господнє. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать. Чи то ж Ізраїль раб? Чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобиччю? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали. Землю його обернено на пустиню, міста його спустошено. Ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога твого, коли він вів тебе у дорозі? Ось і тепер, пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого. Не мав тобі страху мого, каже слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила: не буду служити, і тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі, ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти перетворилася на дикий паросток лози мені чужої? Тим-то хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу, гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати: я не опоганилась, я за ваалами не бігала? Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш: даремна річ. Ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився. Вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки. Вони супроти колод мовлять: ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям. Але під час свого лиха вони репетують: устань, порятуй нас. А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили, каже слово Господнє. Надаремно було синів ваших карати, вони науки не прийняли. Власний меч ваш пожер пророків ваших, неначе лев-губитель. Ну і рід же з вас, вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустинею, чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить: ми звільнилися, не повернемось більше до тебе? Чи ж забуває дівчина свої прикраси, чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові, тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Ба й на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала на розбишатстві. Ти таки кажеш: я невинна, гнів його, напевно, відвернувся від мене. Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш: я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу, і від Єгипту ти сорому теж зазнаєш, як від Асирії зазнала. Від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними».